Gledali smo u rumeni suton malu barku na vrh vala. Slušali smo kako šumi more i svake nje je na suza pala. Bili galebu nas gleda bakru svoje okosneno i on suzu za nas plače, vidi da se rastajemo. Naši dani bili su od zlata, a sada se lipi snovi ruše, ma ostaće srcu kako dragi kanat i kada se sve u svakoj bonaciji.